Mende ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetera eta itsasotera bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran, partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Banjalukatik. Zagrebetik, Tetogotik eta Auschwitzetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik. Mostarretik, Titoraetik eta Kaninetik. Bukoarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste ameka txoko balkandarretatik gatoz. Zapota, jel mi dožena il cura, fino se živi jednota. Vidi kakva kola vozi, malo se pravi važan. Što mu je to na nosi, nije valjda te to važa. Nije valjda te to važa. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko. Gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko. Gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta beharra da ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu, 1943an da 43an Aiton Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Arratsaldeon, osteguna da gaur, Athleticek hasiko du bere partidua laster batean, arratsaldeko 7:00 eta 5:00 dira iaia, eta Tesla orduan zaudete. Bueno, aberria jende asko dagoz, Balkanetako taldeek ez da UEFA miratzen, beraz ez dago aitzakirik Tesla orduan ezagoteko. Ovo ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje, za obične likove, iskrene i dobre, što ne namjeći... Tesla Orduan, Anagojta Merzasti, FM i Ratijan Zavre. Uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni, na druge će misle, život zna da bude Titanic, usamljeni, izgnani, da krađaju se titani, u nevolji isprali. Ovo ovde nisu koske, za klince da se lože, poruke proste, da gluposti se množe, nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem. Ovde sve lično, mi ne prodajemo priče. Kompleks ne veličam, već stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za prime. Za sve usijane glave, da se ohlade i smire. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. ljude mnogo ljute i brze, što kad najđu muke ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se muče i čude što snovi su pod ključem. Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučan, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i slomiti. Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš. Sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi. Pobjede su porazi, a ishodi su potresi. Stani malo, razmisli šta ćeš time postići. Ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude da sutra bude bolje. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune. I za sve one druge što razna sranja trpe, ali ne prave kompromise da kraj sa krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, ali im zavidite uvek što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude, koji stvorili su svet u koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas o njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Ba, arratsaldeko 7 eta ia 8 minutu. Seguruenik gure entzuleetako batzuk Athleticen partidoa jarraitzen arituko dira. Gure kasuan hementxe gauzkazu, 97 FM irratian, Tesla orduan. Eta badakizute partidoa ikusi ostean, ba, beti ere entzun gaitzakezue, ba, internet bidez, gure podcastetan, edo baita ere, ba, seguruenik Bizkaitik kanpore, ba, norbait akaso egongo da entzuten 97 FM irratia internet bidez, zuzenen. Sam kod kuće, neki tuđi krevet, neki tuđi stan. Al ne brine me ni to što sam sasvim sam. Brine me što me ništa ne brine. Ništa mi staro ne nedostaje. A formula tuge tako prosta je. I da me neko pita za anketu, koji je osjećaj najlepši na svetu, ja bih rekao tuga moj burazere. Tuga je zakon koji poštujem. Da makar na tren, samoća u meni razbuca sve. Da kao gastarbajter za sateli TV, kažem vuče me nazad kao nikada pre. Ništa mi stano ne nedostaje. A formula tuge tako prosta je. I da me neko pita za anketu, ko je osjećaj najlepši na svetu, ja bih rekao tuga moj burazere. Poštujem. Ništa mi staro ne nedostaje. Nedostaje. A formula tu je tako prosta je. Anketu, koji je osjećaj najlepši na svetu, ja bih rekao Tira, eta hemen txagauzkazue, pixka eta alpertuta gode, baina hasi beharko dugu, Jon, ezta? Hasi beharko dugu politiko da ere, ba... Hasiko gara... Berriekin. Beti bezala, bueno, behintzat, azken aldi honetan, ba, berri eusten diogu, eta orain honetan ere, ba, Balkanetan gertaturiko, bueno, agarturiko berri nagusia errepaso egingo diogu, Jon. Bai, Agian, hasi gaitezke, lehengo asteko berri bitxi horrekin, ezta? Bai, lehengo astean... Bueno, martxoaren sortzea eman ginen programa osoa, eta berri bat, ba, komentatu ezin iratu ginen, baina egunkaritan hartu zen. Izan zen, Serbia eta Kosoboren arteko konpondu ezineko arazoa unitzen artean, ba, elektrizitatearen inguruko arazo bat zegoenez, ba, hor, Europa osorako ziren megahertzio batzuk hor galdu egiten zian, eta beraz Europa osoko elektrizitate sarea batez erlojuei da zegokiena, ba, ondo hornitu gabe geratzen zan, eta beraz 6 minutuko atzerapena akumulatzen zen Europa osoan erloju elektrikoetan. Bai, eta guk ere... Guk elektrikoetan ez, ez eskuturrekoetan ez, eta ustot ez da ere pila eskurro jutan, baina bai... Ba, sakaleko telefonotan adibidez, bai. Eta... Bueno, gu hemen ginala konturatu ginean, ez da, Jon? Bai, konturatu ginean, ze... Lenguan... disgusto bat ezagen un ia-ia. Irratsaioak emititzen duen programak, bere erloju propioa dauka, eta, bueno, horretan ez zegoen atzerapenik, baina gure erlojuetan atzerapena zegoen. Eta, ba, hola instant batean konturatu ginen, ostras, irratsaioa hasi egin behar genula, ze arratsaldeko zazpirak ziren iaia. Eta gu oso lasi. Eta gu lasi, geunden, bai, pentsatu bat zuen dike 6 minutu edo gelditzen zirela. Beraz, bueno, bakizue. Nagusiaren soldatak induko badizue berandu itxizteteko lanea, edo... edo irakasleak puntualitate faltagatik negatibo jarri bat dizue, edo zuen lagunak edo aserratu badia berandu iristen zelago poteora, bakizu erroan hori bota. Bai, beti ebezela Balkanei. Bai, noski. Jada prentsa txarra duten Balkan horiei errua botatzea ere badago honetan. Eta hori, ba, izan zen pixka lengo azteko berri bitxia esan genezak, ez da? Dagoeneko konponduta dagoena, eta hortaz aparte, ba, hasi gaitezen berri, ez dakit, serioagoekin, baina gatazkatxoagoekin behintzat, bai. Adibidez? Adibidez, abiatuko nintzateke, ba, Mazedoniarekin, ez da? Mazedonian aprobatu eginda, onartu eginda, parlamentuan hizkuntza lege berria. Eta horrek esan nahi du? Horrek esan nahi duna da, ba, albanierak, ba, beste posizio bat hartuko duela hemendik aurrera, ba, ofizialtasun gradu handiagoa izango duela. Baina koofiziala izango da Mazedonia osoan? Kontua da, bueno, koofiziala Mazedonia osoan ez da izango, pixka bat gatazkatsua lege horren inguruan dauden interpretazio desberdinen arabera, baina kontua da presidenteak ez duela sinatu oraindik legea. Bai, presidentea oraindik BMR horren ingurukoa da, ez? Georgi Ivanov, ez? Hori da, eta ez du sinatu, eta, bueno, ikusiko dugu berez aprobatuta dago parlamentu eta sinatu beharko luke. Bai, baina gobernua osatzearekin ere horri bili izan, atzeratzen eta atzeratzen esan zuelako gobernuan programa antikonstituzionala zala. Eta azkenean gobernuan programa merkatu inberra esan zan, behak sinaz esan. Bai, baina, bueno, sinatuko du suposatzen dut, eh? Osea, denbora kontua izango da, ez da. Baina, hori, berez da George Ivanov, eta esaten duena da, ba, ez duela sinatuko... Balea. Ba, hau da Republika Parlamentarioetan gertatzen den gauzak, gobernu alde batekoa bada eta presidentea beste batetakoa, Frantzian ere egon zen alako arazo bat, 1900 da laroita mazazpitik bimia eta ez dakiz urteta, ez? Bimia eta bila edo. Zer, Chirac zen presidentea eta gobernu ezkerrekoa zan. Bai, Chirac golista. Bai, baina, bueno, kasu honetan, sistema erdi presidenzialista izanik, zentzu gehiago dauka. Hau da, botere exekutiboan bi figura daude, lehen ministroa eta presidentea. Eta hori izan zen, bai, Chirac orduan zen presidentea, eta Lionel Jospin zen lehen ministroa, alderdi sozialistakoa, koalizioan, berdeekin eta komunistekin, baina baita ere gertatzen laro gehiagaren amarkadan, eh? François Mitterrand izan zen presidentea, eta Jacques Chirac izan zen lehen ministro. Ordu, bueno, baina kasu hortan ulergarriagoa da, izan ere bi figurak dira botere exekutiboaren parte. Baina kasu honetan ez da hori gertatzen, izan ere sistema parlamentario batetan suposatzen da, ba, presidentearen figurak daukan papera dela gutxi asko. Diplomatikoa da. Ba, errege batek daukanaren parekoa sistema parlamentario batean ere, bai, hau da, nahiko simbolikoa. Eta alde horretatik, ba, sinatu beharko luke legea, kontua da, ba, BMRO-k esaten duena da, legea konstituzioaren aurkakoa dela eta auzitegi konstituzionalera emango dutela. Horregatik, ba, nolabait ere, George Ivanovek ba, ukatu du bere sinadura ematea legeari, ezakigu emango dio momentura batean edo beste. 64 boto izan zituen kontra parlamentuan lege honek. Eta bueno, ikusiko dugu benetan ere, agian beste aste batetarako joan, pixkat, enteratu beharko ginateke lege honek benetan ze estatus ematen dion albanierari. Bai, ze BMRO-k nezun oindagon bezala utzi, hau da, albaniera soilik ofiziala izatea udal mailan albanierrak gehiengo edo gutxiengo oso importanteak diran udaletan, ez? Baina soilik udal mailan. Eta albanier partiduek, gobernuan daudenek, nahi zuten albaniera ofizializatea Mazedonia osoan. Estatu mailan baita ere. Mm-hmm. Hau da, Strumitzan eta Stipen ere ofizializatea albaniera, han albanierrek bizi ez den arren. Hori, egia da, aprobatu dana, onartu dana dela, inolako emendakinik gabe, hau da, hasierako proiektua zen, agian hori da aprobatu dana, ez da? Ba, ondo entratu barko gineke ez. Hau da, Hemen badago tarteko bide bat egin alizatia. Hau da, albanierari onartzea estatuko ofizialtasuna, baina soilik albanierrak gehiengo edo gutxiengo oso garrantzitsu diren eskualdetan. Hau da, eskualde berdinak mantentzea, baina albanierak izatea ofizialtasuna baita ere Mazedoniako Errepublikako instituzioetan, baizik baldin eta instituzio horiek eskualde hortan badaude. Hau da, Tetovoko batek, ez horiek Tetovoko udalean baizik eta Tetovoko, gobernuan Tetovoko ordezkaritzan ere albanieraz egin ahal izatea. Hori egia da, oza, legeak onartzen duena da albanieraz egin ahal izatea herrialde guztian. Hau da, administrazioarekin, interlokuzioa izan daiteke albanieraz Mazedonia osoa, lege berriaren arabera. Bueno, ba, ikusi behar den... Hori bai, baina gero simbolikoki, hau da, praktikan, egiten duena da ofizial. Mazedonia osoan. Eta ofizialtasunak bi oska ditu, bata da administrazioa eta bestea da hezkuntza. Hori da, hezkuntzarako ere bai, osea, herrialde guztian, hori garbi dago. Kontua da, simbolikoki egon daiteke, nik suposatzen dut hor desberdintasun bat, eta simbolikoki egon daiteke desberdintasuna da, estatu hizkuntza bezala bakarrik mantentzea mazedoniera, hau da, bulgariera. Hau da, serbiera. hori da, bueno, pixkat, nik uste arlo simbolikoan ikusi beharko litzatekena, ez da, ze estatus izango duen albanierak, baina praktikan bai, izango da hizkuntza ofiziala. Mazedonia osoan interlokuzioa izan daiteke albanierarekin administrazioan, eta hezkuntza ere jaso daiteke albanieraz, ba, Mazedonia osoan. Hor pixka bat... Bueno, ba... Legea hobeto ezagutu arte, ba, aber, urrego astearako etxeko lanak egiten ditugun. Aber, etxeko lanak egiten ditugun, baina beintza datu horiek badira, eh? Hori, horiek badauzkagu berrietan eta agertzen dira, eta hoize aipatzen da behintzat. Albaniera erabilia izango dela Mazedonia osoan. Piskat bitxia dana eta horregatik atentzio ditzen duela dan, erabilia izango dela, ez da esaten propioki ofiziala izango dela. Erabilia izan, oain erabilia, da? Ja, erabilia izaten da administrazioarekin. Da. Ah, vale, vale. Administrazioarekin. Administrazioak harreman guztiak izango dituela albanieraz eta mazedonieraz. Horrek esan nahi aldu badibidez mazedoniar gehiengo zabaldeko lurraldeetan kartelak elebidunak izango duela? Hori da pixka dagoena igual zalantzan. Suposatzen dut hor ere legeak nahi bezala garatu daitezkela. Bai. Eta hori igual ez da zehazten legean, baina, bueno, ikusi beharko dugu. Bueno, hori Mazedoniari dagokionean ba, berria izan da, eta oraindik ere berria da, esan bezala xe, ba, presidentak ez du sinatu. Presidentak ez du sinatu oraindik legea, eta ikusteko dago. Nola joango gara orain? Ba, injuna gara Bosniara, ez? Bosniara, hor bat zeuden ere berri desente, Kosoren inguruan, baina, bueno, jungaite zelen Bosniara lehenengo, eta voltatuko gara Kosobora. Balkanetako hegoaldera voltatuko gara. Bota, Jon. Bueno, ba... Asuntua da, Bosnian agertu diela datu batzuk, Bosniako estatistika ofizialak... Bosniako estatistika ofiziala iturri dituztenak. Eta datuak, zein dira datu horiek? Ba, datuak dira Bosniako mapa etnikoa. 2013koa. Konparatuz 1981koakin. Konparatzen badugu Republika Srpska orain osatzen dutenak, Republika Srpskan serbiarrak dira 1.000.000 egun 1.100.000, hau da 181.5%, eta 1981 orain Republika Srpska diren lurraldeetan zian 862.000, hau da 145.5%. Beraz hor homogenizazio bat eman da beste etnien kaltetan, adibidez musulmanako india 161.900, hau da 114, eta 1981an ziren 141.000, hau da 128%. Eta kroaziarrak egun dira 29.600, 2.4, eta orduan ziren, orduan egun Republika Srpska osatzen duten lurraldetan, goatu 1975an Bosnia banatu zenean, orduan armadak nagusi ziren tokien arabera egin zutela gutxi gora bera banaketa, eta kroaziarrak egun esan bezala ia 30.000, eta orduan 144.000, 150.000, hau da 109.2%. Baino Bosniako Federazio Kroaziar Musulmanera bagoaz, prozesua antzekoa da. Adibidez, musulmanak egun dira 1.160.000, 170.4%, eta orduan ziren 1.123.000, 145.4%. Hau da, 1.000 eta pikutan igo da musulmanen populazioa federazioan. Asko izango ziren Republika Srpska eti botatakoak, baina Republika Srpskan serbo-bosniarren populazioa kopuru absolututan ere berdin igon da. Hau da, 1.000 eta piku. Asko izan aldina, egun federazio osatzen duten lurretetik botatakoak. Kroaziarrak egun ia 150 dira, 122.4%, eta orduan ia 600.000 zian, 121.9%, 122.2%. Hau da, 1.000 galdeko populazioa galdu dute kroaziarrek federazioan. Eta serbiarrak egun federazio osatzen duten lurretetan, bueno, orduan barkatu zian 175.000, hau da, 117.5%, eta egun dira soilik 46.000, 2.5%. Hau da, 400.000 serbiar gutxiago daude Bosniako federazioan. Bai, eta hori gutxiten esaten da, ez da? 400.000 serbiar gutxiago daude Bosniako federazioan. Hau da, 9 serbiarretatik bakarregatu da. Eta hori, ba, ez dute esaten normalean gure Davidek. Ez gure Davidek, ez angoek, ez hemengoek, ez inongoek. Eta gainera kontutan hartu behar da beste gauza bat, 1984an Armada Serbo-Bosniarraren, bueno, zabalkundea doa handiagoa zan, zabalkunde edapen militarra handiagoa zan, beraz, egun federazioa osatzen duten lur asko ere, Serbo-Bosniarren menpe zeuden. Hau da, garbiketa etniko egiteko aukerak komatxoen artean handiagoak zituzten. Eta honek esan nahi du, gaur egun federazioa osatzen duten lurralde askotan, lurralde batzuetan, gerra garaien kontrola Serbo-Bosniarrena zela, eta orduan logikoa komatxoen artean, bakigu honek logika egizdekala, baina komatxoen artean logikoa izango zen garbiketa etnikoa alde antzizko izatea lurralde horietan. Hau da, lurralde horiek barne sartuta ere, edo toki horietan balizko garbiketa etnikorik balego Armada Serbo-Bosniarrak egindakua, osea, hori kontutan hartuta ere, larun mila serbiar gutxiago daude Bosniako Federazioan, eta Republika Serbskan daude 270.000 musulman gutxio. Hots, nire uste dut, zifrak oso elokuentek diala, eh? Babai, eta horren frogatxo bat, babada, adibidez, Sarajevoko kanpokaldeetan erailtziren serbiarrak. Horren inguruan, serbiarrak eskatzen dutena da, memorial bat eraikitzea Kazanin, da Kazani Sarajevo ondoko herri bat edo lur zati bada, ez nago seguru, eta eskatzen dutena da, bertan eraiki dadila memorial bat Sarajevoko serbiarren erailketa masibo hori oroitzeko. 1992-1995 bitartean Bosniako gerra izan zen artean Sarajevoko serbiar ugari izan ziren bertan erailak Kazanin. Eta eskatzen ari direna da hor memorial bat eraikitzea. Hori adibide bezala. Musika pixka bat joan eta berriekin jarraitzen dugu. Beste zer ez dugu komentuko ni buruz, ezta? Bakarrik gogoraraztea. Garbiketa etnikoa ere sufritu zutela serbiarrek, eta kasu askotan gainez. Pentsatzen dena baina handiagoa izan zala, desente handiagoa. Musika pixka bat eta berriekin jarraitzen dugu. Falilo mi je hrabrosti da suočim praznog sebe. Zato ti nisam pisao iskreno tih dana, jedva sam pisao kao da sam se izgubio odkad sam izgubio tebe. Jer još se sanjam, samo da znaš, još te sanjam. Pa se budim umoran, ukusam oče u crnom vinu, podižem čašu tako na štinu, jer još te sanjam, samo da znaš. Kao ksilofon puštam da zvoni telefon, zvuči kao muzika jesenji duet. Nisam sasvim siguran da taj jutarnji ritual obećava dan koji nosi nove poglede na srušeni moj svet. Eta orain Kosovora goazela zaudu ez hasier? Bueno, Kosovora joan gaitezke edo Serbiara. Osea, Serbiara, vamos. Kosovora baldin bagoaz, Kosovon aste honetan egon diren berrien artean, ba bueno, alde batetik izan da gogoratza baldin badezue, aspaldi aipatu genizuen Kosovok bere Kosovoko gobernuak bere ejertzitua sortu nahi zuela. Eta, bueno, Amerikako Estatu Batuak esan du babestu egiten duela. Bai, azkenean hori izan daiteke nago modu bat, ba, Kosovo ere Albaniara biltzeko asmoetatik aldentzeko modu bat izan daiteke nago. Bai, praktikan egia esan Kosovo eta Albania oso lotuta daude gaur egun, muga kontrola ez da existitzen apenas, eta mugaen kontrola aldi berean egitute Albania eta Kosovoko poliziak, hau da, batek edo besteek egitute bakarrik, besterik ez, postua bera da bientzat, hau da, badago hor arlo desberdinetan kooperazio oso hertsia. Egia da ejertzitu desberdinak izateak, ba bueno, egin dezakena da indartu Kosovoko estatua parte batean behintzat proiektu independente, bueno, independente ez da independentea, baina proiektu autonomo gisa, esan genezake, ez Albania ere independente dala esateak egin itxolitzateke. Ba, bueno, gauza hauetan, badakizute beti berrietan eta adierazpenetan esaten direnak ez direla ere hartu behar babes definitiboa bezala, baina bueno, Michels politikari iparamerikarrak esan duenez, ba, beraie prest daude, Kosovoko armada babesteko, eta Wes Mitchell, Amerikako Estatu Batuetako estatu idazkariaren laguntzaileak esan ditu hitz hauek non eta Belgraden. Belgraden Serbiako gobernuarekin izan duen bilera baten ostean. Hau da, alde horretatik ere hautatu duen lekua berezia da. Ez da edonon, ez da Kosovon egon dala bisitan, ez Serbian egon dala bisitan, eta Serbian egin ditu adierazpen hauek. Hori Kosovoko ejertzitoari dagokionean. Horrez gain, ba, betiko negoziazioen asunto hori bueltaka dabil, aipatu dugu Michels egon dala Serbian, eta Serbian egon danean, ba, Vučićek esan duena da, ba, beraiek presta daudela, Serbia presta dagoela, batetara iristeko Kosovorekin. Aipatu dugun bezalaxe, aste guzti hauetan, ba, atorrela kompromisori, Vučićek ere esan zuen, markatu zuen, ba, Pazkoko aste aurretik emango zuela horren berri, ezta? Eta, bueno, badirudi, ba, Vučićek esan duena da, ba, komprometitu daudela, akordio bat eta iristeko, eta esan du, ba, Amerikako Estatu Batuen West Mitchell ordezkariaren aurrean, beraz badirudi hori konfirmatzen doala. Bestalde Pristinan parlamentuan badakizute zegoela ikamika bat Montenegroko mugen inguruan, Montenegrorekin dituzten mugen inguruan, ezta? Bai, bai. 800 hektarea edo zenbazian. Ez dakit zenbazian zehazki, ba ikamika horrek jarraitzen du, badakizute akordio bat eta itxi zela Montenegrorekin, Montenegrok berretsi zuela bisa askea Kosovorekin. Bisa askea Kosovorekin, Montenegrok berretsi zuen akordioa eta falta zan pixka da Pristinak berrestea. Gogoratu berez egontzala akordio batuen dela bi urte, baina protestengatik 2016an okarri espaldi manaiz izan zen akordio hori eta egon ziren protesta desberdinengatik, ba azkenean bertan bera gelditu zen akordioa, naiz eta Kosovoko parlamentuak aprobatu zuen. Eta ba bueno, ba akordio berriaren alde bozkatu ez duen bat izan da serbiarren lista. Hau ordenagailo zintzile daukat jo, no? Ez dakit. Bai, ba, ez dakit. Serbiarren lista, baina hemen dakatzen. Igual ez du botua eman serbiarren listak uste dulako, ba azkenean bueno, ba, honik espentza mantentzen ditulako birbatasunerako, agian. Bai, ez dakit, osea, berria hor geneukan irakurtzeko, baina ordenagailu bat zintzile gelditu zaigu, eta ez dago irakurtzerik, baina okerrez badin banaiz, memoria zain naiz, ba, serbiarren listak ez du babestu, mugen demarkazio hori. Serbiarren lista gobernuen parte da, ez Pristina. Hori da, gobernuen parte da. Eta ba hoize bantzan ez du babestu eta horretan dago. Musika pixka bat jarri genez nahi bat mezu joan ordenagailua konpondu artean behintzat. Ez da egite, zer dago nahi patzeko, aipatu genezak berri de xente zeuden, hemen. Abidez, martxoan 8an jarrituz. Kosovori dago kionean, osea, saltua egingo de gure bai ze Serbiaren momentu batetan ze hauteskundeak izan dira, udal hauteskundeak. Hauteskundeak izan dira bai, baino nik esan nuen lana da martxoan 8an jarrituz lehengo asteko gaiakin jarraituz, bueno, ba zenbait gauza zintzilek jatu zitzaizkigun, ez? Jugoslavia sozialistan amatasun baja zela 6 hilabetetako hasieran eta 1996an jarri zuten urtebeteko amatasun baja. Hala da, eskubidat edo ematen zitzaiena. Eta gero beste alde batetik kontutan izan behar da baita ere Europan egin zen lehen Europan edo mundu zabalen egin zen lehen kongresu lesbikoa Jugoslavian egin zela 1998an rap ditutako uartean, Kroazian. Aha. Datu bitxia. Bitxia, bai. Ba, bueno, horri atzen da, eta, bueno, ba, ala, guk zeuzer ikasten dugu, eta gian gure entzulek baita. Be, hor zintzilik dauden gauzekin aipatzen ari ginela, ba, aipatu behar da, Mazedoniako legearen pixka bat argitu eula, eta antza denez, ba, hori, osea, argitzeko dagoena da bere estatus simbolikoa, baina albaniera erabili ahal izango da, eta barkatu Mazedoniera ari ginen, albanierari buruz aritu gara, albaniera erabili ahal izango da hezkuntzan, erabili ahal izango da osasun publikoan, administrazioan, hau da, arlo guztietan normaltasunez erabili ahal izango da Mazedonia osoan, orain arte, 120ko populazio albaniarra zuten herrietan bakarrik erabili zezaketen, momentu honetan legea indarrean sartzen den unetik aurrera albaniera erabilia izango da Mazedonia osoan, hezkuntzan, osasunean, administrazioan eta abar. Hori da leno gelditu zaiguna pixkat zintzilik. Eta Kosovora bueltatu aurretik musika pixka bat entzungo dugu, eta ber ordenagailua pixka bat konpontzen dugu. Venga, musika pixka bat, eta laster gara buelta. Dugo sam disao sam, glumeći uvek da znam pravi razlog mog prokletog ćutanja. Zaspalih ljubavi dah, pluskvam perfekat. Tog petka pao je mrak, moj korak sve osim lak. Baš je gubio nadu kad se desio taj aperkat. Čitav svemir skriven ispod njenih obrva. Šta god da pomisliš, ovako blesav i lud, već te godinama tražim svud. Sleđem pri pomisli da možda i ne postojiš. Kiše dosadni ples, samo golica žeć. Da ti pomerim sa čela, tvrdoglavi te pramen smeć. Pa naslonim usne, ko balon od sapunice. Znam, znam, misliš tužan je dan, kada semafor je crvena, ti žuriš u stan. Bez za tebe glasi, ima ko da te spasi, pogledom gladnim oslobodi. Moj telefon gubi smisao, ne znam zašto sam uošte i pisao. Sve te brojeve, kupole bojeve, prosto prorade u glavi kad se pojavi na njemu tvoj broj. Sam i sasvim sigurno znam pravi razlog mog prokletog ćutanja. Daleko, blizu, daleko, sanješ isti san. Znam, znam, misliš tužan je dan, kada semafor je crvena, ti žuriš u stan. Bez za tebe glasi, ima ko da te spasi, pogledom gladnim oslobodi. Moj telefon gubi smisao, ne znam zašto sam uopšte i pisao. Sve te brojeve, kupole bojeve, prosto prorade u glavi kad se pojavi na njemu tvoj broj. Daleko, blizu, daleko, sanjaš isti san. Bueno, jarraituz, pixkat, jungaitezke... Kroazia, da, dibiz? Bai, ez, baina, bueno, pixkat esaten un... Kosovorekin berri geixia gozeuden, besteak beste, memoria zaina ez, ez... Hemen ordenagailu ez dabilelako, baina... horietako bada, Mitrovitzako... Zubiaren obrak berriro ere martxan jarri dira, ezta? Ala da berriro martxan jarri dira. Eta bueno, orain dela apirilan izan zen, bai, gelditu zian, lehengo urteko apirilan, ilaia urte bete egon dira geldirik, gogoratu Mitrovitza dagoela praktikan muga bat. Eta da, Kosovoko iparralde eta hegoaldearen artean, Kosovoko iparraldean lau udalerri daude, horien artean Kosovo Mitrovica iparraldea, eta gero, ba, Leposavitz eta beste zenbait herri. Zubi horrek duen garrantzia batez ere simbolikoa da. Ze zubi horretan, ba, Serbiarraldean, Kosovoska Mitrovica iparraldeko partean, ba, serbiarrek nolabaiteko zaintza egiten zuten, ezta? Eta muga antzera erabiltzen zuten. Bai, bai. Muga simboliko antzera, eta, bueno, behin zubi hori pasata, ba, zubiaren bestaldean, ba, Serbiako banderak, Che Guevara, eta horrelako simboloak agertzen dira, simbolo serbiarrak eta ezkertiarrak, eta hegoaldean, ba, badakizute, albaniar simboloak, NATOko simboloak, Amerikako Estatu Batuetako simboloak, eta meskitak. Bai, bai, bada, gerra simbolikoa, hau da, Iparrilanda gertatzen zen bezala, ez? Ba, atzeko zoze, hori. Agertzen zuten bandera Palestinarrek auzorepublikanoetan hartzen zian, eta unioniste, ba, orduan atatzen zuten Israeleko bandera, eta, bueno, hala jolatzen zuten pixkat. Bueno, Kosovorekin jarraituz, gogoratu, aipatu genizuela, bain dela aste batzuk, Bete Bendosie, autodeterminazioa, alderdia, Bete Bendosiek esan nahi du autodeterminazioa, alderdian, ba, zatikita bat gertatuko zela. Ba, zatikita hori dagoeneko gauzatu da parlamentuan, izan ere, azkeneko hauteskundeetan, bigarren indarra izan zen, Bete Bendosie, 32 diputaturekin, horietatik 12 dagoeneko sortu dute talde berri bat parlamentuan. Hau da, gauzatu da zatiketa, momentu honetan Bete Bendosiek daukan talde parlamentarioa 19 eserlekurekin geratzen da, 12 izango ditu aukera berria, oda steisi hori, bai. Eta gero bat zintzili gelditzen da independiente betzela. Beraz, alderdia zatitu da, eta ipatu genuen bezalaxe, badirudi alderdi berriak izango duen, oda estizioak hartuko duen bidea dela moderatuagoa, izan ere Bete Bendosiek ezker eskuin ardatzen Kosovon dagoen alderdi ezkertiarrena da, eta bestalde ba, abertzaletasun ardatzean alderdi nazionalistena da, dudari gabe, oso nazionalista. Bai, bai, eta alde berean oso anti, bai, antiserbiarra, baina baita ere antimendebaldarra. Bai, eta alde horretatik ba, badirudi estizio hori ez da izango hain antimendebaldarra, ez da izango hain ezkertiarra, eta agertuko da nolait ere moderatuagoa, zentru ezkerra edo zentruko alderdi gisa, hau da, pixka bat, esango genuke, Macronen antzeko posizio politiko hartuko du ezkerreskuin ardatzean, eta moderatuagoa nazionalismoaren ikuspegitik. Berri hau oso importantea da, ze Kosovoako eskenatoki politikoa hankaz gora jar dezake, eta hala ere esperotakoa zen, eh? Ze izan ere guk hemen ezkea gehiegi luzatuko honekin, baina ondo esplikatu genuen gai hau garai batean, oen dela 4-5 aste izango dira, eta esplikatu genuen zenen ari da datorren, eta nola pixka bat gogorarazten zigun alderdi progresistaren operazioa Serbian, hau da, alderdi erradikala, erradikaletik jaio zen alderdi progresista, alderdi erradikalak zezkan posizio simbolikoak oso erradikalak zirelako, oso muturrekoak zirelako, eta boterea hartzeko ez zuten balio. Eta, bai, oain ere beste partidu nazionalista eta hartu da Serbian, deferi, bueno, oain dela bai, lau osturte, edo pixkat, ba, oso nazionalista diela mendebaldarekiko, baino ja ez dutela, ba, bueno, Serbia undia talako simboloak ez dituztela inbeste dabiltzen. Hori da. Ba, alde horretatik, ba, pixka gogoratzen digu operazio berdina. Alderdi erradikala garai hortan Serbian bigarren alderdia zen, eta konpetitu egiten zuen, ba, lehendakaritzagatik, eta lehenengo alderdia izategatik, baina etzan iristen, eta batez ere sekulako presio mediatikoa zeukan mendebaldearen partetik, eta mendebaldeko gobernuen partetik. Bete Bendosiri antzeko zehose gertatzen zaio Kosovon, eta alde horretatik estizio berri honek bilatu dezakena da Bete Bendosie berri bat sortzea, moderatuagoa eta nolabait ere presentableagoa, eta alde horretatik ikusi beharko duguna da alderdi progresistaren operazioa bezain arrakastatxua dan, edo ez? Zer azken batetan alderdi progresistak egintzuna izan zen, odolustu alderdi erradikala. Bai, bain alderdi erradikalak indarpitzka berrekuskuratu du, xexelatea delako kartzelatik, eta, bueno, horrek eman dielako protagonismo nahikoa. Baina, oroar, ba, alderdi radikala alderdi oso txiki bezala geratu zen, eta ba, boto ondare guztia jaso zuen alderdi progresista. Kasu honetan, ikusteko bale, dagoena da, estizio berri honek gauza bere egingo ote duen Bete Bendosierekin, edo Bete Bendosiek eutxiko ote dion. Iragarpenak egingo baldin baditugu, gero ez dugu asmatuko, ez dugu asmatuko akaso, baina nire iragarpena da, Bete Bendosi ez dala odolustuko, ez da ondare guztia ez du jasoko alderdi berriak Serbian gertatu zen bezalaxe. Ez da hori gertatuko, izan ere albaniarrak oso nazionalista dira. Hau da, Serbian askoz ere nazionalista. Bai, baina hor beste difentzi bat gertatzen da, eta da partiduko liderra Albin Kurti gehiatu dela beste bendozien bertan uste dut. Eta lehen, bueno, partiko lidera Sesel, gehiatu zen alderdi radikalen, baina Seselek momentu horretan ez zuna gintzen urrun zegoelako, agan zegoelako. Eta partiduko orduko liderak Tomislav Nikolicek ez dizion alde gintzun. Ordu nor badago diferentzia bat baita ere, izan ere, ez dizioko momentuan diputatu gehienak oain alderdi erradikalenean gehiatu dira bete bendozien. Baina Serbian kontrako hartatu zen, alderdiaren diputatu gehienak moderatuenekin partidu progresistarekin juntzen. Eta askotan bakigu, lehenengo momentuan gehiengoa mantentzen duenak eta nolabait estruktura gehiena mantentzen dituenak, askotan bukatzen du bestea drenatzen, erabat drenatzen. Bukatzeko koso horrekin, azkeneko berri, bueno, ez txiki bat, oso garrantzitsua da berria, baina horretan utziko dugu. Kosoboko serbiar kazetariek salatu egin dute, ba, jarraitzen dutela nola etere askatasunik gabe beraien lan egiten, sekulako presioa dute eta erasotuak izaten dira, ziber erasoekin edo eraso fisikoekin, eta hauek impunitate osoz gertatzen direla salatu dute. Hain zuzen ere, bazkeneko ziber eraso eta eraso fisikoek ez baitute oraindik ere inolako epaiketarik izan. Eta alde horretatik esaten dutena da, aldakaten presioa eta lan egiteko dazkaten baldintzak oso kezkagarria direla, eta ez dagoela adierazpen askatasunik serbiarrentzat, eta ez dagoela askatasunik serbiar edabideentzat Kosovo. Hau da, Kosovoko serbiar edabideentzat, hortaz ari gara. Bestetik, Kroazia joan gaitezke. Agian, Kroaziara joan aurretik, jak Kosovo saritu garen, Belgraden gelditzeke, ez da hauteskundeak izan direla. Bai, Belgraden udal hauteskundeak izan dira, eta... sorpresentik ez da hon, ez? Ez, alderdi progresistak irabazi ditu hauteskundeak, botoen 144,9%-arekin, gogoratu, alderdi progresistaren liderra dela gaur egun Serbiako presidente dena, Vučić. Baina oraindik ez dute esan zein izango den alkate gaia. Ez noski, izan ere, sistema parlamentario baten antzera, zinegotzien artetik hautatu dezakete nahi dutena. Bai, baina antzan ez dute egin kanpaina, hau da, hemen ere gertatu alda, Euskal Herrian hori gertatzea, ez? Baina EAJ-ak adibidez Bilboko alkatetzako aburto alkate aukeztu zuen, edo EH Bilduk Ibaibarriaga, edo... PSOEk Alfonso Gil ustut izan zala, okeraz banago. Edo Donostian, batzuk aurkezten dute Eneko Goia, eta bestatzu Juan Carlos Izagirre, eta urrengoek Denis Itxaso. Baina hemen uste dut ez dutela aurkeztu alkate gairik ola karteletan, hau da gure alkate gaia bezala. Esaten da urrengo alkate gaia izan daitekela Irena Vujovic anderea. Beste andere bat, lehen ministroa anderea, Belgradeko alkatea andere bat baldin badare bai, Bai, momentuz da, Safski Benac municipalidadeko alkatea. Izan ere, Belgrade barruan, 19 municipalitate, 19 udalerri, oza, badago udalerri bat, eta udalerren barruan beste 19 udalerri. Bai, esango genuke nola baitere dagoela alkatetza... bat udalerri osoarentzat eta gero badela barrutiak beraien alkate propioekin. Bueno, bai, eurek udalerri ditzen. Udalerri ditzen dute, bai. Eskopien barruti ditzen diote agian. Bai, gure entzulek ulera dezaten, ze bestela figura berdina ulertzen baldin badugu, horren antzeko zeo zer, edo nahi baldin badezute, esan dezakeguna da, udalerri ezberdina daudela, eta gero hortaz aparte eskualde bat egituratuta instituzionalki dagoela, eta horri Belgraditzen zaiola. Edo nola ere, esan bezalaxe, hauteskundeak alderdi progresistak irabazi ditu, botonen 44,9%-arekin eta 63 eserleku lortu ditu. Bigarren indarra izan da aukera elektorala, izan da zerrenda elektoral bat, barkatu, eta zerrenda elektoral horretan, alkate hoi bat izan da burua, Dragan Gilas, eta 18,8 atera du. Bai, alkate izan zen alderdi demokratatik, ez? Bai. Alderdi demokrata zentro ezkerkoa. Bai, alderdi demokrataren gaurgun ondarretatik edo. Hori da. Eta Dragan Gilas beraz izan da bere hautagaia alkatetzarako, eta zerrenda honetan, hau da, ez alderdi bati lotuta, baina zerrenda honetan 26 eserleku lortu ditu zerrenda honek. Botoen 18,8-arekin. Hirugarren alderdia izan da Alexander Sapicek gidatu duen alderdi zerrenda, hau da Novi Beograteko alkatea dana. Novi Beograt da barruti bat edo nebel dute udalerri bat. Eta Novi Beograteko alkatea dan honek atera du botoen 109,3. 13 eserleku izango ditu. Laugarrena alderdi sozialista izan da. Alexander Antitxargetega, ja. Eta 106,1-arekin, ba, 8 eserleku lortu ditu. Hala ja, alderdi sozialista, alderdi progresistaren aliatua. Aliatua da, eta alde horretatik garbi ikusten dena da, nundo de hemen joan progre neoliberalak eta mende baldarzaleak. Emaitza oso kaskarrak, ez da? Iriburuan? No, bueno, Gilasen partidua. Bai, badakit. Gilasen partidua, baina nala ere... Horretatzen da, hor, Vučićek jokatzen dula Putinek bezala. Eten ditu lain bat keinu, bueno, Putinen asko lerrokatu da, baina gai bat entzitzen baina derrotu da. Eten ditu lain bat keinu eta toki guztetatik surgatzen duna. Zeran ez tangantik, liberalen gantik, ezkerretik, eskubitik. Bai. Dudari gai. Vučićen partidua zian bihurtu da, ba, pri bat bezala. Hau da, Serbiako gorrongo demokrazia da... Ba, demokrazia, alderdi bakarreko demokrazia ditu genezak, hau da, alderdi haunitze daude, baina alderdi bakarrek kontrolatzen du dena. Bai. Nagusiki, alderdi sozialistarekin partekatuta, ala nola, ez da esango. Zinegotzi bezala aukeratu izan da Shin Shamali, egungo alkatea, baina ematen duenez alderdi progresistak aldatu nahi du, edo hori esaten dute behintzat ekspertoek. Eta... Shin Shamali hau alkate izan zen epoka askot, bueno, nolabaiteko azkeneko urteetan, baino kanpaina bat egon zen bere kontra, zanen Mali abizenak izan nahi du txikia. Kanpaina bat egon zen, izan zen zuna, Beograd nie Mali, hau da, Belgrade ez da Mali, edo Belgrade ez da txikia. Ez da txikia. Bueno, ja bukatzear gaude, ze arratsaldeko 8ak dira iaia, eta beraz, bukatzeko Serbiarekin ginez, ba, bueno, beste berri txiki bat ez da hola oso garrantzitsua, politika aldizkariak egin duen inkesta batetan agertzen denez, ba, Serbiarren 148ak konfiantza du Vladimir Putin Errusiako presidentean. Hau da, kanpoko lideren artean konfiantza gehien jasotzen duen liderra da Vladimir Putin, 148ak, konfiantza du beregan, Serbiarren 148ak, bigarrena izango litzateke Angela Merkel 142arekin. Beraz, horretan badirudi Putin presidenteak babes zabala daukala Serbiarren artean. Eta hementxe utziko dugu gaurkoz, Jones, denbora agortu egin zaigu. Bai. Datorren astean gehiago eta korrezeko berri saiatuko gara. Bota berria. Ez, bakarrizana Efren Zurov eta Vicental Zentruko burua eta Kolinda Grabarkitarovitzen artean egon dela ikamika bat, izan ere Grabarkitarovitzek hitz egin du Argentinara migratu zuten korrezeren alde. Eta, karo, horietako denak ez, baina asko, ba, fasista. Eskuin muturreko batzian, bai. Eta Zurov izan dio, ba, haber. Eta gero Kolinda Grabarkitarovitzek itxekizan du, bai, Zurov jaunak Kroazia guztiak fasista bezala hartzea ditu. Eta Zurovek izan du ez, holako ez dela erratatzen, baina, karo, sartzen badia, gori patzen badia, Argentina alde izuten Kroaziarrak, hola, horietan erratzen diskriminatu gabe, kontuen hartu gabe, zehaitik egin duzuten alde Kroaziatik Argentinara, izan nahi zitokio zuzulako guda, Kroazian zailu guztu labian. Partizanek irabaz zuzutelako guda, eta orduan bertara joan ziren, fasista asko. Denak ez zian fasistak izango, egon gozien haunti komunistak fasistak etziena baita ere, baino asko bai. Eta han diaspora hegemonikoa, ba, fasista da. Hala ere gauza gertatzen dena da. Bukatzen zaigu denbora jon 20 segundu baino. Urrengo agertxeko itxeko. Latorren astera arte, hemen izango baituzue, ostegunero bezala arratsaldeko 7:00-tik 8:00 bitartean, 95.7 FM irratian Tesla ordua. Bus i srcem, svakog tena kroz ceo Trnovi, tu si srcem, svi srcem. S je legenda što živi, udahne vazduh svakom pesmu.